اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین 26 پارے کا رکوع نمبر 15 اور سورۃ المبارکہ قاف کی آیت نمبر 1 سے آج کا درس قرآن شروع کر رہے ہیں کہ درس میں یہ گزرا تھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں نہ عورتیں عورتوں کا، اور آپس میں تانہ زنی نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اے مومنوں، برے گمانوں سے بچو، کیونکہ بہت سارے گناہ جو ہیں وہ گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے، اور لوگوں کے گناہوں میں تجسس نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً اس کو نہ پسند ہوگا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ لوگوں، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے اور شاخیں بنائیں تاکہ تم پہچانے جاؤ، اور اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم سے زیادہ پرہیزگار۔ اور گواروں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو فرمائیے کہ ایمان نہیں، کہو ہم مطیع ہوئے، حالانکہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا رہے۔ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس میں شک نہیں کرتے، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کیا تم اپنا دین بتاتے ہو؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ حضرت کل شیء علیم۔ اور اے محبوب، تم پر احسان بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو، تم فرمایا اپنے اسلام کا احسان بھی پر نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم نے اسے اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے، اور بے شک اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کے ساتھ غیب، اور تمہارے کام دیکھ رہا۔ تو آج کا یہ درس مبارکہ جو ہے وہ سورہ قاف مبارکہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ قاف مبارکہ مکیہ ہے، اس میں 3 رکوع 45 آیتیں، 357 کلمے اور 1494 حروف۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہیں اس کا اچنبا ہوا، تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہیں کا ایک درس سنانے والا تشریف لایا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر بولے یہ بڑی عجیب شے ہے، عجیب بات ہے کہ یہ ہم میں سے ایک نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، حالانکہ آپ کی عدالت و امانت، صدق اور راست بازی کو وہ خوب جانتے تھے، اور یہ بھی کہ ان کے دل نشین ہے کہ ایسے صفات کا شک سچا ناصر ہوتا ہے۔ باوجود اس کے ان کا سید عالم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور حضور کے انذار سے تعجب و انکار کرنا بڑا عجیب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا چیز کی کمی تھی کہ ان لوگوں کو تعجب آیا؟ یہی نا کہ انہوں نے صرف ظاہر دیکھا، انہوں نے صرف سیدنا عبداللہ کا یتیم بیٹا دیکھا، انہوں نے درو یتیم نہ دیکھا، انہوں نے مکے میں چلتے ہوئے عرش مولا کی سیر کرتے ہوئے اللہ کے محبوب کو نہ دیکھا، کہنے لگے ہماری طرح چلتا پھرتا، ہماری طرح کھاتا پیتا، ہم ہی میں سے پیدا ہوا، ہم ہی میں پلا بھرا، اور آج نبوت کا دعویٰ کر رہا۔ باتیں کتنی عجیب ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے اتنا کنہ تو رادن کہ جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے پھر جئیں گے، کتنی عجیب بات ہے۔ کافر کہتے ہیں کتنی عجیب بات کہ آدمی مرتا ہے اور مر کے مٹی میں مل جاتا ہے، تو یہ نبی کہتا ہے کہ دوبارہ وہ زندہ کیے جائیں گے۔ اب یہ عقیدہ کہ ہر کوئی مرتا ہے اور مٹی میں شامل ہو جاتا ہے، وہ کنہ ترابن، تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مومنوں کا عقیدہ یہ نہیں۔ آئزہ متنا کہ جب ہم مر جائیں گے، بکن پرابن، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، تو مر کر مٹی ہونا، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، تو صحابہ نے یہی ازراہ تعجب عرض کیا، آقا یہ زندگی میں یا وفات کے بعد ہی؟ قد ارمتا، وفات کے بعد بھی، حالانکہ اس وقت تو ہم عام مٹی ہو چکے ہوں گے۔ تو صحابہ کا بھی وہ بھی وہ عقیدہ تھا جو وہ لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عقیدے کو مٹی میں ملا دیا۔ وہ انبیاء مر کے مٹی میں نہیں ملتے، یہ عقیدہ مٹی میں ملنے والا ہے۔ وہ مباد الخاطی ان اللہ ہر رانا الگ ارب انتا اج سا دل امبیا اوتما کال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء اکرام علیہ السلام والسلام زندہ ہیں، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، وہ مٹی میں نہیں ملتی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا بتلان کر دیا، اس عقیدے کو رد کر دیا، اب کیا کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا کہے گا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے؟ ایک طرف تو یہ عقیدہ قرآن کہتا ہے کفار کا ہے، دوسری طرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عقیدے کو مٹی میں ملا دیا، رد کر دیا، تو اب جو کہے گا کہ معاذ اللہ نبی بھی مر کے مٹی میں مل گئے، تو اس کا عقیدہ کافروں والا ہوگا، مسلمانوں والا نہیں ہوگا، وہ آدمی مومن نہیں ہوگا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرما دیا، تو ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، یہ کفری عقیدہ، اور پھر اگر اسی عقیدے کو اللہ کے نبی کی طرح منسوخ کر دیا جائے کہ یعنی نبی نے کہا کہ یعنی میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں معاذ اللہ، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ کفر کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ایک دس بارہ ارزان اور بہتان بھی ہے۔ آقا نے تو یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، آقا سے تو یہ کسی صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو جو شخص یہ کہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ابو جہل کے عقیدے کا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے عقیدے کا نہیں. اور جو شخص اس کو امام مانے گا یقیناً مفتی بھی وہی جائے گا جہاں امام جائے گا. یہ تو نہیں ہے نا کہ مفتی فجر کی نماز پر امام یا فجر کی نماز پڑھا رہا ہے مفتی بھی شہور کی نماز پڑھ رہا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. یا امام زور پڑھا رہا ہے مفتی بھی اس نے کہا میں تو پیچھے مگر پڑھ رہا ہوں, تو کیا جو مفتی کی نماز وہی جو امام کی نماز وہی مفتی کی نماز, اور جس طرح امام کا مسلم پوری کر. تو یہ جو لوگ ایسے لوگوں کو اپنا امام مانتے ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں. تو جو بھی لکھے وہ کہا چاہے نام نہاد کتنا بڑا مولوی ہو کوئی پیر ہو یا کسی عقیدے کا سربراہ ہو, وہ کفار والا عقیدہ رکھتا ہے اور کفار کے ساتھ ہی جائے گا. رج ان بعید, انہوں نے کہا یہ تو بڑی دور کی بات, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی میں لے جاؤ پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے. اب اس کا رد اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منه, ہم جانتے ہیں جو کچھ زمینوں میں سے کچھ کھائے گی جو کمی کرے گی, کفار کے جسموں میں کمی کرے گی, انبیاء کے جسموں کو تو چھوئے گی نہیں, اور یا شہداء کے جسموں کو تو کچھ مت کہے گی. ہاں کفار کے جسموں کو کہے گی جن کا یہ عقیدہ ہے ان کو کچھ کام کرے گی. تو اللہ ارشاد فرماتا ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے وائندہ نہ کتاب ان حفیظ, اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے, یعنی ان کے جسم کے جو حصے گوشت خون ہڈیاں وغیرہ اگر زمین کھاتی ہے تو ان میں سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے, ان کو ہم ویسے ہی زندہ کرنے پر قادر ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھے. بلکہ سب بالحق, بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا, ان کے سارے اعمال ان کے سارے اعداد اسماء ان کے پورے جسم کی چیز سب لکھی ہوئی, لیکن ہم ظالموں نے بغیر سوچے سمجھے حق کو جھٹلا دیا. یہاں حق سے مراد یا تو نبوت ہے جس کے ساتھ معجزات باہرات ہیں, یا قرآن پاک ہے, یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا. وَإِن فَهُمْ فِي أَمْرٍ مُرِيج, وَهُمْ فِي أَمْرٍ مُرِيج, اور ان کے پاس آیا تو وہ ایک مسترد بے ثبات بات میں ہیں, شک میں پڑ گئے. کبھی تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ فضل یہ نبی شاعر ہے, کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے, کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہے, اور اسی طرح قرآن پاک کو شعر و کہانت کہتے ہیں. کسی ایک بات میں ٹھہرتے ہیں, باتوں کو بدل دے جاتے ہیں, کبھی قرآن کو شاعری کہنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی معاذ اللہ فضل اس کو اللہ کے نبی کا بنایا ہوا کہنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں کسی سے اللہ کے نبی نے سن لیا اور اس کو اللہ کا کلام قرار دے گی. تو وہ خود بھی اپنے طور پر بھی وہ جو ہیں وہ اپنے عقیدے میں پکے نہیں ہیں بلکہ بدلتے رہتے. افلم ینظروا الی السماء, کیا انہوں نے آسمان کو نہ دیکھا, فوقہم جو ان کے اوپر ہے, کیا کبھی اس میں انہوں نے غور و فکر نہ کیا, چشم دینا اور نظر اعتبار سے انہوں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں کہ اس کی آفرینش میں ہماری قدرت کے آثار نمایاں, کیسا بنائی نہ ہم نے اسے کیسے بنا دیا, بسیا نہ اور ہم نے اس کو کیسے سنوار دیا, بغیر ستونوں کے بلند کیا اور روشن ستارے اس میں جگمگا رہے ہیں, تو ہم نے اس کو کس طریقے سے زینت بخش دی. وما لها من فروج, اور ان میں کہیں رکھنا نہیں ہے, اتنا بڑا آسمان اور کوئی سوراخ نہیں, تو کیا یہ رب جل مجد کریم کی توحید اور قادر مطلق ہونے کی دلیل کبھی نہیں ہے. والارض مددناها, اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا, وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں لنگر ڈالے، بھاری وزن رکھے، پہاڑ بنا دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہر بار رونق جوڑا اگا دیا. یہ اللہ جل جلالہ کریم کی قدرت ہے کہ اس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کر دیا. جیسے انسانوں کے جوڑے ہیں، اسی طریقے سے حیوانوں کے بھی جوڑے ہیں، اسی طریقے سے چرند اور پرندوں کے بھی جوڑے ہیں، اور حتیٰ کہ اسی طریقے سے درختوں کے بھی جوڑے. تو اللہ جل مجد الکریم نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کر دیا. تذکرتم و ذکر لکل عبد منیب، سوج اور سمجھ کی بات ہے ہر رجوع والے لانے والے بندے کے لیے. زمین و آسمان میں ایک ایک ذرہ، ایک ایک ستارہ، درختوں کا ایک ایک پتا، پہاڑوں کا ایک ایک پتھر، اور ریت کا ایک ایک ذرہ، سورج کی ایک ایک کرن، اور چاند کی ایک ایک شعاع، یہ سب اللہ جل مجد الکریم کی توحید پر دال ہے. پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے غور و فکر کرنے والے انسان، ذرا غور و فکر تو کر، کیا کوئی اللہ کے سوا یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا اس میں تو تبصرہ تک سوج ہے، وہ ذکر سمجھ ہے. یہ ساری چیزیں اللہ جل مجد الکریم کی توحید پر دلالت کرتی ہیں. یہ تو اللہ کا محض کرم ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے انبیاء اکرام بھیجے. اگر بالفرض محال انبیاء تشریف نہ لاتے تو پھر بھی ہر انسان پر واجب تھا کہ وہ اللہ کی توحید کو مانے، کیونکہ کائنات کا ایک ایک ذرہ، یہ سمندروں کی ایک ایک لہر، یہ ایک ایک چیز جو ہے، ہوا کا ایک ایک جھونکا اور بارش کا ایک ایک قطرہ، اللہ جل مطلق ہونے پر، راز کے علام ہونے پر، اور الہ واحد ہونے پر دلالت کر رہا ہے. اٹھتے ہوئے سورج کو دیکھیے، چاند کے بڑھنے کم ہونے کو دیکھیے، رات کا یہ، اور ایک انڈے میں بنتا ہوا چوزا دیکھیے، یہ سمندروں میں کروڑوں قسم کی مخلوقات دیکھیے، اور ایک پتھر میں پلتا ہوا ایک چھوٹا سا کیڑا دیکھیے، ایک پھول کی پتی کو لیجیے اور اس بادل کو دیکھیے، ایک ایک چیز اللہ جل مجد الکریم کی توحید اور قدرت پر دلالت کر رہی ہے. کتنا عجیب آدمی ہوگا کہ اتنی چیزوں کو دیکھے اور پھر اللہ جل مجد الکریم کی قدرت کا، اس کی الوہیت کا، اس کی رازقیت کا، اس کی مالکیت کا انکار کر دے. اور اس کے باوجود اللہ جل مجد الکریم کتنا رحیم و کریم ہے ہم پر، اپنی مخلوق پر، کہ اس نے پھر بھی انہی میں سے، انہی کی بولی بولتے ہوئے انبیاء اکرام کو بھیج دیا. پھر چونکہ یہاں کسی کو ثبات نہیں ہے، کل من علیہ فان، جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے، ایک دن انہوں نے نظروں سے اوجھل ہونا تھا، ایک دن انہوں نے اس جہان سے دوسرے جہان میں جانا تھا، تو پھر ان کے ساتھ کتابیں نازل کر دی کہ اگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تو ان کے لائے ہوئے سہائے تمہارے پاس موجود ہیں، ان کا اسوہ حسنہ تمہارے پاس موجود ہے، ان کو دیکھیے، ان کو پڑھیے، اور اللہ جل مجد الکریم کی توحید، اللہ جل مجد الکریم کی عبادت، اور اللہ جل مجد الکریم کی اطاعت سیکھ لے. تو فرمایا ہر وہ بندہ جو رجوع لانے، کروڑوں جو ہیں وہ توحید کی نشانیاں پنہا ہیں، اللہ کی توحید کی نشانیاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں. تم غور و فکر تو کرو، نظر دینا تو اٹھاؤ، اور اپنے ارد گرد کو تو دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ یہ اللہ جل مجد الکریم کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہیں. تو کس کے چیز سے انسان کو بھاگے گا؟ جب نزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا، مبارک برکت والا. اور یہ بارشوں کو دیکھیے، بادل جو دیکھ، جنہوں نے بادلوں کو دیکھا، یا پہاڑوں میں جو رہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ان کا کوئی ٹھوس جسم نہیں ہے، کہاں یہ پانی رکا ہوتا ہے اتنا؟ یہ تو ایک دھوئے کی مانند ہے، ایک دھند کی مانند ہے. ان میں کسی چیز کا پھیر جانا، یہ سوائے قدرت خدا بندی کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ان میں کوئی ٹھوس چیز نہیں، کہاں پیالے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ اتنا پانی برس رہا ہے، اور منٹوں سیکنڈوں میں جل تھل ہو جاتی ہے، ہر طرف دریا بہ، وادیاں بہ نکلتی ہیں، سمندروں کے سمندر پانی کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو کبھی ان میں غور و فکر کرو، ایک ایک بارش کا قطرہ تمہیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ کوئی ہے اللہ جل مجد کریم جس نے یہ بارش کو نازل کیا، فانبتنا به جنات، اور پھر اس سے باغ بنائے، اللہ وحب الحصید، اور اناج کو کاٹا جاتا ہے. دیکھیے ایک چھوٹا سا بیج بویا جاتا ہے، وہ چھوٹی سی ایک کنکل بن کے نکلتا ہے، پھر وہ تناب اور درخت بنتا ہے، پھر اس میں سے پھل نکلتا ہے، پھر اس پھل کو کاٹا جاتا ہے، پھر وہ پھل جب پک کے کٹتا ہے پھر کہاں بنتا ہے، کہاں پکتا ہے، کہاں اگتا ہے، کہاں جاتا ہے، پھر وہ کھایا جاتا ہے. انسان کھا کے جاتا ہے، کبھی اس سے پہلے سوچا کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس کی حفاظت کس نے کی، اور اللہ جل مجد کریم نے کس طریقے سے اس کے اوپر چھڑک پیدا کر دیا، کس طریقے سے اس کی بارش سے، آندھی سے، رتب و غبار سے، اس کی جو ہے وہ اولوں سے، برف باری سے کس طریقے سے حفاظت کی. تو میں وہ زمین سے اس کا اگنا دیکھیے، پھر اس کا پلنا بڑھنا دیکھیے، پھر اس کا پتنا دیکھیے، پھر اس کے بعد تم اس کو کھاتے وقت کبھی اللہ جل مجد کریم کا سوچ لیا کرو کہ یہ کس نے بنایا، کیسے پیدا ہوا، اور اس میں یہ مٹھاس کہاں سے اور کیسے آ گئے. نخلا باسکا کے اور کھجور کے لمبے درخت، لہاتل ان نبی سے جن کا پکا ہوا گابا. دیکھیے اللہ جل مجد کریم کہ کتنی پیاری جو ہے وہ، یعنی یہ قدرت ہے کہ اتنے اتنے بڑے درخت پیدا کر دیے. اور وہ اس وقت کے اردوؤں کی تو یہ بہت بڑی تجارت تھی، بہت بڑا ایک ان کے لیے اناج تھا، ایک پھل تھا. تو فرمایا یہ درخت اگتا ہے کھجور کا، پھر اس پر کھجوریں لگتی ہیں، پھر وہ جن لوگوں نے کھجوروں کا درخت دیکھے ہیں جب وہ پکتی ہیں کھجوریں تو کتنی پیاری لگتی ہے. تو فرمایا اس جو ہے وہ کھجور کو دیکھیے، اس کا لمبا درخت دیکھیے، اس کا پکا ہوا گابا دیکھیے. رزقن للعباد، یہ بندوں کی رزق ہے، بندوں کی روزی ہے. تو احیینا یہی ملبتن لیتا، اور ہم نے اس کے ساتھ، اس بارش کے ساتھ ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا. دیکھیے جہاں کچھ نہیں تھا، بارش ہوئی وہاں پھل اگے، وہاں پھول اگے، وہاں اناج اگا، وہاں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا، اور وہاں ہر طرف آبادی ہو گئی. تو یہ جو اجڑے ہوئے شہر ہیں، یہ جو صحرا ہیں، جب وہاں ہریالی ہوتی ہے تو وہاں پھر گھر بنتے ہیں، گھروں کے محلے بنتے ہیں، پھر شہر بنتے ہیں، پھر ملک بنتے ہیں. تو یہ کس نے شہر بسا دیے؟ یہ اللہ جل مجد کریم نے لکھوائے. کذالک الخروج، ارے جس نے ایک چھوٹے سے دانے سے اتنا تناب درخت پیدا کر دیا، کیا وہ تمہیں قبروں سے دوبارہ نہیں نکال سکے گا؟ یوں ہی تمہیں قبروں سے نکلنا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیج سے تناب درخت نکل آیا، جیسے ایک کھجور کا درخت سے کھجور کا پھل نکل آیا، جیسے ایک گلاب کی پتی سے اتنی خوشبو نکل رہی ہے، ایسے ہی تمہیں قبروں سے نکلنا ہے، ایسے ہی تمہیں قبروں سے جلانا ہے. لیکن اے محبوب، انہوں نے کھلایا تو اس پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کب زبت کب لہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے جو کھلایا، یہ شروع سے بدبختوں کا طریقہ ہے کہ وہ اچھائی کو قبول نہیں کرتے. صرف آپ ہی کو نہیں جھٹلا رہے، صرف میری تحریک کو ان لوگوں نے، مکے والوں نے نہیں جھٹلایا، بلکہ ان سے پہلے قوم نوح ہے، نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا، واصحاب الرس اور رس والوں نے بھی جھٹلا دیا تھا. یہ سب لوگ ایسے ہی ہیں، یہ شروع سے یہ جھٹلاتے آ رہے ہیں. یہ رس ایک کنواں ہے جہاں لوگ ماں اپنے مویشی کے مکین تھے اور بتوں کو پوجتے تھے. یہ کنواں زمین میں دنسا دیا گیا اور اس کے قریب زمین بھی زمین میں دنسا دی گئی. یہ لوگ اور ان کے اموال ان کے ساتھ ساتھ دھنس گئے. وہ سمود اور سمود بھی وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں نے بھی ان کو جسرا دیا، وہ اصحاب الائکہ اور بن والوں نے، وہ قوم تبع اور تبع کی قوم نے، ان کے تذکرے ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے سورہ فرقان، سورہ حجر اور سورہ دخان میں، کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا حشر کیا ہوا. کل کذب الرسل، تمام نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہوگا. تو جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں ان پر وعدہ سچ ہو جاتا ہے. مقصد یہ کہ جب تک کسی کے پاس کوئی سمجھانے والا نہ آئے تو اس کے پاس ایک عذر ہے. حالانکہ ہونا نہیں چاہیے جیسا میں نے پہلے کہا، انبیاء نہ آئے تو کیا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی توحید کی دعائی نہیں دے رہا؟ ارے چلو کائنات کو نہیں دیکھتے تو نہ صحیح، اپنے جان کو دیکھو، اپنے نفس کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو، تمہارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک عذر دیکھو، تمہارا یہ سانس آنا جانا دیکھو، یہ دل کا دھڑکنا دیکھو، یہ دماغ کا سوچنا دیکھو، یہ آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا دیکھو، یہ زبان جو دو انگل کے برابر زبان ہے کتنا بولتی ہے، یہ ہر قسم کا ذائقہ بتاتی ہے، یہ آنکھوں کا اندر کا جو گولتا کتنا نرم و نازک ہے، لیکن یہ کیا کچھ نہیں دیکھتا، چھوٹی سی آنکھ ہے اور اس کی یعنی نظر کتنی ہے، کیسے کتنی جگہ کو گھیرتی ہے، ایک چھوٹی سی آنکھ. تو کیا یہ سب اللہ کی توحید پر نشانی نہیں ہے؟ آنکھیں کیوں دی تھی؟ یہ دل و دماغ کیوں دیے تھے؟ یہ کان، یہ ہاتھ پاؤں کیوں دیے تھے؟ اس لیے تو نہیں نا کہ ہاتھوں سے ظلم و ستم کرو، حلال و حرام کماؤ اور پاؤں سے غلط کام کے لیے جاؤ، آنکھوں سے غلط دیکھو. نہیں، یہ دل سے اللہ رسول کے خلاف یعنی اللہ رسول کی مخالفت بٹھا لو اور زبان سے مسلمانوں اللہ رسول کے خلاف سوچتے رہو، اس لیے تو نہیں دیے. دل یاد لئی بنایا تو تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اگر ان آنکھوں کا یہ مصرف بن جائے، اگر ان کانوں کا یہ مصرف بن جائے تو کیا اللہ کی توحید کا پتہ نہیں چلے گا؟ لیکن اللہ اتنا رحموں کو اس کے باوجود کہتا ہے کہ اگر میرا کوئی رسول تمہارے پاس نہیں آیا تو میں تمہارا عذر قبول کروں گا. ممکن ہے یہ جو مصدح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ تو رب کی تسبیح بول رہا ہے، لیکن ممکن ہے تمہارے کان وہ تو نہ سنے، تمہاری آنکھیں ان کی جو ہے وہ حقیقت کو تو نہ جان سکے، تمہارے کان ان کی. اس لیے میں تمہارے پاس اپنے رسول بھیجوں گا، اور جب میرے رسول آئیں گے تو اس کے بعد پھر جو نہیں مانے گا تو اس پر حق کا رائی، اس پر پھر عذاب کا وعدہ سچا ہو جائے گا، پھر وہ نہیں بچ سکے گا. جب رسولوں کو جھٹلا دیا، اللہ اپنے جھٹلانے کو کہتا ہے میں تمہارا عذر قبول کر لوں گا، تم نے میری عبادت نہیں کی، تم نے میری کما حق کو ہوئی صفات کو نہیں ماننا، میں تمہارا عذر قبول کر لوں گا. لیکن جس نے رسولوں کو جھٹلا دیا ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، ان پر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، اور عذاب کے سوا عذاب سے بھاگ کر بچ کر وہ کہیں نہیں جا سکیں گے. عجینا دل خلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار مخلوق بنا کر تھک گئے؟ ارے ظالموں، تم کہتے ہو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کیا ایک مرتبہ بنا کر ہم تھک گئے، کیا اب ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے، بل ہوں فی لب سنگھ من خلق جدید، بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں. اس کیا شبہ ہے؟ جس اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنا دیا، اب تو تمہارا جسم ہے، اب تو تم کچھ نہ کچھ ہو، جب قبر میں جاتے ہو تو پورا جسم لے کر جاتے ہو. ارے تم کیا تھے؟ ذرا اپنی تخلیق دیکھو نا، اپنا عمل دیکھو. حل آتا الگ انسان ہی من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، ہمارا انسان تم پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تو ایسا تھا ہی نہیں، تیرا ذکر کیا جائے، تیرا فکر کیا جاتا. سننا خلقنا من نطفہ انشاجا وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا، قطرے سے، اور ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنا دیا. کیا تھا؟ پانی کا قطرہ. پانی کے قطرے سے انسان کبھی اپنی آج تو سائنس بہت ترقی کر گیا. چلو قرآن کو نہیں مانتے تم معاذ اللہ، آقا کریم کے فرامین مقدسہ کو نہیں مانتے، ارے آج کے سائنسدانوں سے پوچھیے، آج کے ڈاکٹروں سے پوچھیے، یہ ایک بچے کی ولادت میں کتنے مراحل گزرتے ہیں. یہ پانی کے قطرے سے ایک جمع ہوا خون بنتا ہے، جمع ہوئے خون سے پھر ایک لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کی ایک بوٹی بنتی ہے، پھر اس بوٹی سے الکا بنتا ہے، پھر مرغا بنتا ہے، پھر جنین بنتا ہے، پھر کہیں جا کر بچہ بنتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر اس کو خوراک ماں کے پیٹ میں دی جاتی ہے، اور پھر کہیں کامل بنا کر اس کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالا جاتا ہے. پھر ماں کی پسینے سے وہ کچھ مانگ نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، ماں کے سینے سے پھر اس کو خوراک دے دی جاتی ہے. پھر اے انسان، تو جب بڑا ہوتا ہے تو اسی اللہ کے خلاف تو کھڑا ہو جاتا ہے، اسی کے احکام کو توڑنے لگتا ہے، اسی کے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف جنگیں کرنے شروع کر دیتا ہے، اور اسی کے بارے میں تو غلط صحیح مثالیں دینے لگتا ہے. اپنے آپ کو ہی تو دیکھ کہ تو کیا تھا اور کہاں اللہ جل مجل کئی نتیجے کریے جوان بنا دیا، اور پھر جوانی پہ ناز کر رہا ہے تو یہ جوانی بھی تو سدا نہیں رہے. ایک دن پھر تو وہی حرکتیں کرے گا جو کبھی پیدا ہوتے ہوئے کرتا تھا. ایک دن تو اپنے آپ چل نہیں سکتا تھا، تو باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، آج تو بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلے گا، آج تو لاٹھی کے پیٹ لگا کے چلے گا. ایک وقت تو اپنے ہاتھوں سے کھا نہیں سکتا تھا، تیری ماں تیرے منہ میں چمن سے پانی یا دودھ ڈالتی تھی، آج تو پھر وہی حالت میں آ گیا کہ تیرا بیٹا، تیری بیوی، تیرے بچے تیرے منہ میں پانی ڈھیر رہے ہیں، تیرے منہ میں خوراک ڈال رہے ہیں. تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ذرا یہ تو سوچنا کہ اللہ جل مجدل کریم نے تجھے کہاں سے لے کر کہاں تک پہنچا دیا. اب بھی تو کیا اللہ جل مجدل کریم کی توحید کو نہیں مانتا؟ فرمایا کیا تم دوبارہ بننے میں شبہ نہیں ہو؟ نئی مخلوق میں تم شبہ نہیں ہو؟ اب تو تمہارا ایک جسم ہے. خلید بن مغیرہ آیا، قبر پانچ سے ایک انسان کی ہڈی اٹھا کر لے آئے، اور اگراہ مزار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر کہتا ہے، آئزہ کنہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ دیکھیے ہڈی. اللہ اللہ کہتا ہے، یہ مثالیں دیتا ہے، اس کو کہو اب تو ہڈی ہے، ارے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، تو کیا تھا جب تجھے پیدا کر دیا؟ اب تو مانتا ہے کہ ہڈی تو ہے، اب یہ تو مانتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا. اور اللہ نے تجھے پیدا کر آج تو تکبر اور غرور کا پہاڑ بنا ہوا، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اپنی اصلیت کو دے اور بڑھ بڑھ کر باتیں مت کر. اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف اپنی جو مثل مشہور ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے. تو انسان کو اگر اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے، لو عرف الانسان مقدارہ لم یذکر البول علی عبده، کسی عربی شاعر نے کہا کہ اگر انسان اپنی قدر پہچان جائے، اگر انسان اپنے آپ کو پہچان جائے تو کوئی مولا، کوئی آقا اپنے غلام پر فخر نہ کرے. اگر اس کو پتا چل جائے میری حیثیت کیا ہے تو کوئی بڑا چھوٹے پر، کوئی امیر غریب پر فخر نہ کرے. لیکن انسان کو اپنی حیثیت کا نہیں پتا چلا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس نے اپنے آپ کو جان لیا، اسی نے اللہ کو جان. اور جو اپنے آپ کو جانتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، ایک پانی کے بلبلے کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، انسان کی تو اتنی بھی حیثیت نہیں. کتنے کتنے کڑوے جرام ہوتے ہیں لیکن پتا کیا چلتا ہے؟ ابھی بیٹھا تھا، ابھی باتیں کر رہا تھا، ابھی پتا نہیں کیا ہوا. کوئی کہتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی کہتا ہے بس گرا مر گیا. حیثیت ایک پانی کے بلبلے کی جتنی بھی نہیں، لیکن اس کے ارادے دیکھیے، اس کے کام دیکھیے، اس کی باتیں سنیے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پالکی خبر نہیں. کتنے کتنے بڑے فرعون جیسے، حمان جیسے، نمرود جیسے، شداد جیسے، بخت نصر جیسے، سکندر اعظم جیسے یہاں لوگ آئے، کہاں گئے؟ اللہ حسن وڈے وڈے راجیاں نو موت نے نہ چھوڑیا، جدے اتنے دل آیا وہ پھل توڑیا، ہرے بھرے کھیت اتنے ہو گیا ویران، بندیا جہان تے کری نہ گمان۔ یہ کیا ہے؟ جب کتنے کتنے حسینوں جمے، اللہ ہو، کتنے کتنے کلیل جوان اور کتنے کتنے زورا بڑھ ہو، جب ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کا پھیرا پڑتا ہے تو کچھ بھی پیچھے نہیں بچتا۔ شہروں کے شہر اور ملکوں کے ملک ناشہ ہو جاتے۔ تو فرمایا اے انسان، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ فِي بِهِ نَفْسُهُ، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے نفس ڈالتا ہے، اس کا جو دل اس کو ابھارتا رہتا ہے، اللہ رسول کے خلاف، انسانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ رب کہتا ہے میں تمہارے ان یعنی وسوسوں کو جانتا ہوں جو تمہارا نفس ڈالتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اللہ، یہ جو سانس لینے والی یعنی زاج ہے یہ گردن میں، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ سلط کا متبق یعنی انل یمین میں وانی شمال قائد، جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک دہنے بیٹھا اور ایک بائیں بیٹھا، اے انسان تیرے دونوں کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے، دائیں اور بائیں پر، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، عزت والے کاتب، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک برائیاں لکھ رہا ہے، تیرا ایک ایک سانس تحریر ہو رہا ہے، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے سالوں کے لحاظ سے لوگ بے فائدہ کام کرتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں اور کیا کیا کام کر رہے ہیں، فائدہ کچھ نہیں۔ انسان کا ایک ایک سانس اتنا قیمتی ہے کہ یہ اس وقت پتا چلے گا جب سانس اندر گیا ہوا باہر نہیں آ سکے گا، جب باہر نکلا ہوا سانس اندر نہیں جا سکے گا، اس وقت ان سانسوں کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ آج تو سال مہینے برس گزرتے ہیں اور غفلت کی نیند سے کبھی آدمی جاگتا نہیں ہے، لیکن پتہ اس وقت چلے گا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلی میں ایک حکایت درج کی کہ ایک آدمی کو کسی نے ملازم رکھا اپنے باغ کی رکھوالی کے لیے، کہ کہا میرے باغ میں پھل لگے ہوئے ہیں اور رات کو جانور پھل توڑ دیتے ہیں، پرندے آتے ہیں مختلف قسم کے اور میرے پھلوں کو زخمی کرتے ہیں، دریا کے کنارے دونوں طرف دریا ہے، درمیان میں باغ ہے، تم اس کی حفاظت کرو اور ساری رات تم ان پرندوں کو اڑاتے رہو۔ جیسا ہوتا ہے نا ہم باغوں میں، یا طوطوں وغیرہ یا کوے وغیرہ یا چڑیوں سے پھل بچانے کے لیے رکھوالے رکھے جاتے ہیں، تمالی رکھے جاتے ہیں، تو وہ اس آدمی کو اس نے رکھا، اس نے دیکھا کہ رات کو وہ جانور آ رہے ہیں، وہ ان کو اڑا رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، اور اس نے اپنی جھولی میں دامن میں اس باہر کے بہت سارے پتھر لے لیے، دریا کے کنارے بیٹھا ہے، وہ پتھر پھینکتا ہے دریا میں، اور جب پتھر پھینکا جائے دریا میں تو ایک آواز نکلتی ہے، پانی میں پھینکا جائے تو اس کو وہ آواز اچھی لگی۔ وہ پتھر جھولی میں سے پکڑتا ہے، پھینکتا ہے، پھر پکڑتا ہے، پھر پھینکتا ہے، پھر پکڑتا ہے، پھر پھینکتا ہے، ساری رات وہ پتھر پھینکتے پھینکتے گزر گئی۔ جب صبح کی روشنی ہوئی تو ایک پتھر اس کی جھولی میں پڑا ہوا تھا، روشنی میں اس نے دیکھا کہ یہ پتھر نہیں ہے بلکہ ہیرا ہے، لیکن اب اس کے پاس نہیں تھا، وہ دریا میں پھینک چکا، ایک صرف ہیرا بچ گیا، اب وہ بچتانے لگا کہ ساری رات میں ہیرے پھینکتا رہا, میں جواہرات پھینکتا رہا رات کے اندھیرے میں, مجھے پتا نہیں چلا جب ملکل موت آئیں گے ایک سانس رہ چکی ہوگی, پھر انسان کو پتا چلے گا کہ یہ سانسیں جو اندر آ رہی اور باہر جا رہی تھی یہ تو ہیروں سے زیادہ اور جواہرات سے زیادہ قیمتی تھی. میں نے ان کو کہاں خرچ کر دیا, یہ لمحے یہ روکار یہ کہاں, ساری زندگی کا کھیل تماشے میں گزار دی, دنیا کے کمانے میں گزار دی, ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دی اور اللہ رسول کو خوش نہ کر سکا جس کے لیے آیا تھا اس دنیا میں. بما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا میری عبادت کرو اور ہر وہ طریقہ اپناؤ جو تمہیں میرے قریب کرنے کا سبب بن سکے اور ہر وہ طریقہ چھوڑو جو تمہیں میرے اور میرے رسول سے دور لے جا رہا ہو. میں نے دو خوشکیں بٹھا دی, ایک دائیں کندھے پر ایک دائیں کندھے, تمہاری ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے اور قیامت کے روز ہر کسی کام میں آج اللہ ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چار فرمایا, آپ سے رواج کہ دائیں والا جو ہے کندھے والا وہ نیکیاں لکھتا ہے, بائیں کندھے والا برائیاں لکھتا ہے. جب کوئی آدمی نیکی کی نیت کرتا ہے تو دائیں کندھے والا لکھ لیتا ہے, نیت کا سوال ابھی نیکی کیوں نہیں, اللہ کو کتنا رحیم و کریم ہے, اللہ نے ان کو حکم دے دیا. جب نیکی کرتا ہے تو دس لکھتا ہے اور جب بندہ برائی کرتا ہے تو وہ بائیں کندھے والا لکھنے لگتا ہے تو بائیں کندھے والا کہتا ہے اللہ کے بندے ٹھہر جا, ممکن ہے یہ ابھی توبہ کر لے تجھے نہ لکھنا پڑے, وہ نہیں لکھتا جب تک کہ وہ دوسرا گناہ نہیں کر لیتا, جب تک کہ وہ اس پر پکا نہیں ہو جاتا اس وقت تک برائی نہیں لکھتا. تو اللہ جل وعلا کہیں گے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے دائیں اور بائیں میں نیکیاں اور برائیاں لکھنے والا فرشتے جو ہیں وہ بٹھا دیا, حالانکہ اللہ چیز سے غنی ہے, کیا اللہ بھول جاتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ, اللہ کو فرشتوں کی ضرورت پیش آ گئی, جیسے معاذ اللہ آج کل ہی دریدہ دہن اور گستاخ کسی نبی کے بارے میں کسی ولی کے بارے میں بات کریں تو کہتے ہیں معاذ اللہ یہ بیڑیوں کا خدا جو ہے یہ تو ریٹائر ہو گیا, اس نے سارے اپنے اختیارات جو ہیں وہ نبیوں ولیوں کو دے دیے, معاذ اللہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نبی ولی کو اختیار مل جانا معاذ اللہ اللہ جل مجد و کریم کے اختیارات چھین لینے کے مترادف, یہ اللہ نے جو سارے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کسی کی رزق پر کسی کی بارش پر کسی کی ہوا پر کسی کی روشنی پر کسی کے سمندروں پر کسی کے یعنی پھل مدبرات کے امرہ دوسرے ڈیوٹیاں لگا دی تو کیا اللہ خود نہیں کر سکتا, اللہ کا حکم بس یہ قدرت ہے قانون بنا دیا اللہ نے, اس لیے اللہ جل وعلا کو ان کو یہ ضرورت نہیں لیکن اتمام حجت کے لیے قیامت کے وقت سب کچھ لکھا لکھایا سامنے آ جائے کیا تم نے یہ کیا, اور اس وقت انسان جو ہے وہ نفی نہیں کر سکے گا, نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا. تو وہ ہر چیز جو ہے وہ لکھتے جاتے ہیں کیا کیا, اللہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محاسب تیار نہ بیٹھا, خواہ وہ کہیں ہو سوائے وقت قضائے حاجت اور وقت جماعت, کہ اس اور پھر سے آدمی کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں, اور ان دونوں حالتوں میں چاہیے آدمی کہ آدمی زیادہ گفتگو نہ کرے کیونکہ اس کے لکھنے کے لیے فرشتوں کے حالت میں اس سے قریب ہونے کی تکلیف نہ ہو. فرشتے آدمی کی ہر بات لکھتے ہیں, بیماری کا کراہنا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف وہی چیزیں لکھتے ہیں جس میں اجر و ثواب یا گرفت و عذاب ہو. امام بغوی نے ایک حدیث نقل کی کہ نیکیاں لکھنے والا زیادہ لکھتا جاتا ہے, برائیاں لکھنے والا کم لکھتا ہے, یہ اللہ کا مارگ کرم ہے. اپنے بندوں پر اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پر. تو اس لیے اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے یہ تم گانے بجانے، گالی گلوچ، بدتمیزی، بے حیائی، یہ ایک چیز لکھی جا رہی. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی مجلس میں بیٹھو، تم مجالس میں مختلف گفتگو بعض اوقات ہو جاتی ہے، اچھی بھی بری بھی ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے، میں جب اٹھنے لگو تو درود و سلام پڑھو اور ساتھ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ پڑھ کے اٹھو تمہاری مجلس کی جو ہے وہ کفارہ ہو جائے گا، نیکیاں لکھ لی جائیں گی، برائیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. اور کہاں بھاگ رہے، کیا کر رہے اور کس غفلت میں زندگی گزار رہے. کیا سکرۃ الموت بالحق، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ محبوب کے صدقے کہ موت کی سختی سے بچا لے. ایسی سختی جو عقل و حواس کو مختل و مقدر کر دیتی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں اور کچھ دیکھ نہیں رہا، ساری اولاد پیاری سامنے ہے کچھ بول نہیں سکتا، ہاتھ ہے ہلا نہیں سکتا، اور جب فرشتوں کو دیکھتا ہے تو احسان خطا ہو جاتے ہیں. روایتوں میں آیا سن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کی گئی، معراج کی رات آپ نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا کہ ملک الموت کی روح کیسے قبض کرتا ہے. اللہ عرب کی آقا، یوں سمجھ لیجیے جیسے ایک بیری کا درخت ہو اور ایک بالکل باریک دوپٹہ ہو، اس کو بیری کے درخت پر ڈالا جائے اور ایک کبھی طاقتور آدمی اس کو ایک طور سے پکڑ کر کھینچے، تو جو اس باریک کپڑے اور دوپٹے کا حال ہوگا. آپ کو پتا بیری کے کانٹے جو ہیں وہ پیڑے ہوتے ہیں، ہاں وہ جیسے اس کا حال ہوگا کپڑے کا، یہ حال ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرا گئے کہ کیا میرے امتیوں پر ایسا وقت آئے گا، اتنی سختی کے ساتھ ان کی روح کو قبض کیا جائے گا. اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہو گئے. جب پریشان ہوئے تو حضرت سیدنا ملک الموت عرض کرتے ہیں آقا کیا ہوا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ملک الموت تو نے یہ کہا تو میرے ذہن میں معاذ میری امت کا خیال آ گیا. تو حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں اے آقا، ایک مرتبہ نہیں ہر روز 70 مرتبہ اللہ جل مجد کریم کی طرف سے مجھے حکم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی امت پر مہربانی سے پیش آنا، ان کی روح قبض کرتے ہوئے زیادہ تکلیف نہ دینا. اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا اپنی امت پر خیال ہے، کتنا سبحان. جب بعض روایتوں میں آیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وقت دنیا سے انتقال کا آیا تو ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے، تو حدیثی میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، آپ اس پیالے میں ہاتھ دبوتے اور آپ تھے. اور پھر پوچھا اے ملک الموت اتنی تکلیف دیتا ہے؟ پھر کیا کہا یہ تو کوئی تکلیف نہیں جب میں روح قبض کرتا ہوں تو پھر تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ صاحب ملک الموت آج جتنی تکلیف دینی ہے دے لے, میرے امتیوں پر رحم کرنا, آج زور یہاں لگا لے لیکن میرے امتیوں کو تکلیف نہ دینا روح قبض کرتے ہوئے. عثمان جاء سکرۃ الموت بالحق, موت کی شکتی آ رہی ہے اور یہ حق ہے. ذالک ما کنت منہ تحید, یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا, موت سے تو بھاگتا تھا, یہ تو تیرے ساتھ ملے گی, اس کی تو ملاقات تیرے ساتھ ہوگی, اس سے تو بھاگ نہیں سکتا. بنوکھے کافی سورے اور سور پھونکا گیا, ذالک یوم الوعید, یہ ہے راجا عذاب کے دن کا, یہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو حشر ہوگا الامان والحفیظ, جیسا آگے آئے گا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کس طریقے سے لوگ دوڑیں گے اور کیا ان کا حشر ہوگا. العیاذ باللہ تعالی. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید, اور ہر جان یوں حاضر ہوئی تو اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ, جیسے ایک جانور کو ہانکا جاتا ہے ایسے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو میدان حشر کی طرف ہانک رہا ہوگا, اور ایک ساتھ گواہ ہوگا کہ ساری عمر یہ کرتا کیا رہا. ایک ایک چیز سامنے پیش کی جائے گی, ایک ایک لمحہ اللہ جل مجد کریم کے حضور پیش کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج دیکھ لقد كنت في غفلة من هذا, تم اس سے غفلت میں تھا, تم موت کو بھول گیا تھا, تجھے موت یاد نہیں تھی, تم نے زندگی میں تکبر کیا, غرور کیا, گناہوں کا بازار گرم کیا, قتل وارث تو کبھی ڈرتا نہیں تھا, آج وہ دن آ گیا. اللہ وقت اے غافل انسان, القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور تجھے کیا پتا وہ دن ہلاک وہ ترپا دینے والا دن, اور تجھے کیا پتا کہ وہ دل ہلاک دینے والا دن کیا ہے جس دن یہ انسان پتنگوں کی طرح اڑیں گے اور یہ بادل دھنی ہوئی ہوئے کی طرح ہو جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها, جب وہ زلزلے والا دن آئے گا جب زمین کانپ اٹھے گی اور جو کچھ زمین میں ہے سب باہر پھینک دے گی اور انسان حیران ہو کر پوچھے گا اس کو کیا ہو گیا, تیرے رب نے اسے حکم دے دیا. کتنا سخت دن اللہ, یہ موت اور قیامت کا دن کتنا سخت, روایتوں میں اس کو بھول بیٹھے تھے. بعض روایتوں میں آیا کئی مرتبہ ایک دن میں قبر جو ہے وہ انسان کو یاد کرتی ہے پکارتی ہے, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر کیا کرو حزام اللذات کا آقا وہ کیا ہے؟ راہ الموت، وہ موت ہے، اس کا ذکر کیا کرو، اس کو بھولا نہ کرو. اور جو 20 مرتبہ ہر روز موت کو یاد کرتا ہے، میں اس کو اللہ کے بندوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. میں کہا جائے گا اس کو تو بھولتا تھا، یہ دن تو بھولا ہوا تھا کہ کبھی وہاں بھی آج کتنے لوگوں کہتا ہے اچھا دیکھا جائے گا، جائیں گے تو دیکھیں گے یہ جہاں میٹھا اگلا کس میٹھا، جب جائیں گے تو معاذ اللہ تب اتنے اتنے بڑے کفر کے کلمات بولتے ہیں، یہ تو اس وقت پتا چلے گا. آج تو بڑی گہرائی سے کہتے ہیں کہ جی ایسے ایسے کرنے، جب دیکھا جائے گا مریں گے تو کیا عقیدہ نہیں ہے، کیا مرنا نہیں ہے، کتنے دن تک، کتنے سال تک رہنا، آخر ایک نہ ایک دن تو باہر آ جانا. ہاں فکشفنا عنک غطاءک، تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا، آج ہر چیز تیرے سامنے ہے. فبصرک الیوم حدید، تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، آج تو ہر چیز دیکھ رہا ہے. اسی سے تو نگاہیں بند کرتا تھا، اسی موت کو بھولے ہوئے تھا، اسی دل کو بھولے ہوئے تھا، آج تیری آنکھوں کے سارے پردے اٹھ گئے، آج تو تیری آنکھ ایک ایک چیز دیکھ رہی ہے. اللہ، یہ آیت کریمہ ہے جو بزرگان دین نے لکھا کہ جس کی نظروں کی آنکھوں کی بینائی کم ہو وہ اس آیت کریمہ کو پڑھا کرے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یہاں سے فکشفنا سے لے کر حدید تک ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ جو اس کو پڑھے اس کی بینائی جو ہے وہ تیز ہو جائے. اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے اپنی انگلیوں پر پھونک مار کے اپنی آنکھوں پر ملا کر دعا ہے کہ اللہ جل مجدور کریم ہمیں وہ دن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن کے لیے ہمیں ذخیرہ بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے، نیکوں کی سنگت اختیار فرمائے، اور ہمیں یہ زندگی آتا کریم سروالی سمجھی ذات و صفات کے ساتھ محبت اور عشق کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق